nemo dayo dayo nemo om ende bene gedriya zviyot nem bjirnem bebnem mazuav ori nemo god jende om avansuav in kanzuni gnabuzuni gneglezian demnutia amin ערמב ז'וינס אין ידווין אין גחון אין נדורון נם ידווין אוי גאו נם ידווין אוי בלו ידודו מוי נודירום בבנק בייבול חן נביאוי עוזבק סאסטה אי פרטון אגיונטים יום Ton questioni monche prosperon ton chinelai son. Di noi e poi pepire o età e cioè si sa me. Oh, there is one back in here.